Oraindik ez da erabaki zake eremua gauzatuko den eta ikerketak beti bidean dira. Anartean eremu horren barne diren hainbat jabeek sortu dute gure luja izeneko elkartea. Egiak egiten alko duen desjabetzeaz beldur dira. Hauen artean da, François Le Bourleu. Il y a plein de solutions autres que la solution violente. La ZAC, c'est violent. C'est-à-dire qu'on nous demande pas notre avis, on nous fout dehors de chez nous, on n'a pas envie de se faire virer de chez nous. Erran berda, ere lur edo etxen jabeak ezingo dutela nahi duten presioan saldu egiari, ere muortan sartuak baldin badira. La mairie aura pouvoir d'exproprier, c'est-à-dire d'arriver chez vous un beau matin, voilà, maintenant, chez vous, c'est chez nous. Avec un dédommagement, certes, mais sur une estimation dédommagement. Or, on sait très bien que l'estimation des domaines, elle est très très basse et que ça paye pas. Puis surtout, si on n'est pas vendeur, on n'est pas vendeur. Urruñako auzapezaren arabera, erran bezala, zakeremua ez da finkatua, eta desjabetze edo kanporatzerik ez dela aipatzen oraingoz zehan digu Filipe Aramendik. Guk mementuan ikerketa denboraldi untan, ez dugu neogeri egan, kanporatuko zaitugu, ez da hori gure egiteko manera, hainbat bilkur publikoetan errandut ere, behar balin bat ditugu lur batzuk ero osi, zenta lujen erronka da, ez etxearena, ez ditugu etxeak hartuko. Gaur, usteut goiz dela eta ez dela arrazoin garria erraitea kanporatuak izango direla jende batzuk. Ez gira hortan. Jakin behar da gaur egun Urruñak ez duela ez zerru legea errespetatzen, bere bizitegian 112 dira sozialean, legeak 125 inposatzen duelarik, baina sozialetik aratago orokorki gazteai ere etxibizitzak eskaintzea da proiektu horren xedea. Hori dut nik erraiten jabe horierit behar dute ulertu, nahi balin baditugu Urruñarrak hemen sartu, eiek ere behar bada indar handi bat edo tipi bat behar dutela egin. ZAC edo itzarturiko antolaketa eremuaren ikerketaren emaitzak udazken untan emango dira.